złotych. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia ma plany opłat za kolorowe słodzone napoje. Za chwilę powiemy o szczegółach tego projektu. Coraz mniej czasu, żeby skorzystać z małego ZUS-u. Trzeba się zgłosić do 8 stycznia. Wcześniej, już za 4 dni, ruszą orszaki Trzech Króli. Ten największy będzie w Warszawie. Słodzone napoje będą droższe. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o opłatach zdrowotnych. Mają one objąć napoje słodzone, ale także tak zwane małpki, czyli małe butelki z alkoholem. Tak w trójkowej audycji za, nawet przeciw, mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To, co my chcemy zrobić, wynika po pierwsze z rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, a po drugie też z doświadczeń innych krajów, które wprowadziły takie instrumenty i dzięki nim dysponują dodatkowymi środkami na ochronę zdrowia, ale przede wszystkim doprowadziły do tego, że spożycie słodzonych napojów istotnie spadło. Przeciętnie Polak wypija 100 litrów napojów słodzonych co roku. Z raportu NFZ wynika, że również co roku 1400 osób umiera w wyniku nadmiernego spożycia napojów słodzonych cukrem. Wprowadzenie opłat może doprowadzić do wzrostu cen takich napojów o około 70 groszy za litr. Niewiele czasu zostało, żeby załapać się na ulgę przy tak zwanym małym ZUS-ie. To rozwiązanie dla przedsiębiorców działających na małą skalę. W obecnym stanie prawnym ten przychód, który uprawnia do tych ulg z tytułu tej małej działalności gospodarczej, nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli to jest 67 500 w 2019 roku. No jeżeli była działalność prowadzona tylko przez część dnia, to są przepisy, które wyraźnie mówią o tej proporcjonalności, jak ustalić, czy spełniamy te warunki. Przypominała prezes ZUS Gertruda Uścińska. Ważne jest, aby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni. Gertruda Uścińska zwraca też uwagę, że osoby, które korzystały z małego ZUS-u w 2019 i spełniają warunki, nie muszą ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Na stronie www.zus.pl jest specjalny kalkulator, dzięki któremu prowadzący firmę sprawdzą, czy mogą skorzystać z małego ZUS-u. A teraz pytamy, co czeka nas w 2020 roku w polskiej polityce. Najważniejszym wydarzeniem będą majowe wybory prezydenckie. Na razie liderem sondaży jest Andrzej Duda. Gdyby jednak głową państwa został ktoś z opozycji, wówczas układ sił na polskiej scenie politycznej bardzo by się zmienił, ocenia Rafał Woś, publicysta Tygodnika Powszechnego. Jak zwycięży kandydat opozycji typu Małgorzata Kidawa-Błońska, czyli kandydat taki jednoznacznie antypisowski, no to będzie to taki czas prezydentury walczącej. Prezydent miałby się stać takim ośrodkiem, alternatywnym ośrodkiem władzy będącym w ciągłym sporze z rządem, ale tak naprawdę no to najbardziej prawdopodobny jest scenariusz ten, w którym wygrywa Andrzej Duda. Druga kadencja dla Andrzeja Dudy nie oznacza wcale, że emocje na polskiej scenie politycznej opadną. Wręcz przeciwnie, uważa Agaton Koziński. Według publicysty dziennika Polska The Times zwycięstwo obecnego prezydenta może doprowadzić do zmiany sił w parlamencie. Jeżeli wygra Andrzej Duda, to obóz opozycji błyskawicznie się posypie. Przecież przewaga w Senacie jego jest bardzo niewielka. Wiadomo, że PiS robi podchody pod senatorów opozycji i wcale wręcz spodziewam się, że jednego, dwóch, trzech uda mu się pozyskać, bo tak naprawdę nie będą mieli po co trwać przy przegranym obozie. To, że Andrzej Duda bardzo wyraźnie prowadzi w sondażach, wcale nie znaczy, że te wybory wygrać musi. Kto pokaże ciekawszy pomysł na prezydenturę, ten wygra wybory w maju 2020 roku. Na razie start w wyborach poza Andrzejem Dudą zapowiedzieli Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej, Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Szymon Hołownia. Lewica swojego kandydata ma przedstawić 19 stycznia. Cuda, cuda ogłaszają. Pod takim hasłem 6 stycznia orszak Trzech Króli przejdzie ulicami polskich miast. W tym roku wielobarwne pochody kolędników pojawią się w 872 miejscowościach w kraju i 27 poza naszymi granicami. Orszaki są ulicznymi jasełkami, mówi Jolanta Stachacz, rzecznik orszaków Trzech Króli. Orszak przyjdzie pod hasłem Cuda, cuda ogłaszają. Refren, jak wszyscy pewnie wiedzą, jest fragmentem kolędy Bóg się rodzi. My chcemy w tym roku podkreślić ideę wspólnego kolędowania. Największy orszak przejdzie ulicami Warszawy, jak co roku przyciąga nawet kilkadziesiąt tysięcy uczestników, mówi inicjator orszaków Piotr Giertych. Królowie będą jechali na specjalnych pojazdach. To będą duże platformy, albo wielka łódź, albo żywy wielbłąd. Mam na imię Dietrich Sanga, pochodzę z Tanzanii, jak król z Afryki. Baltazar będzie na wielbłądy, to nie mogę się doczekać. W tym roku orszaki przejdą m.in. ulicami miast w Czadzie, Ekwadorze, Zambii czy Kongo. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Patronem medialnym tegorocznego orszaku Trzech Króli jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od minus 7 stopni w Zakopanem do stopnia poniżej zera w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. W przeważającej części kraju pogodnie. Wyjątkiem będzie północny zachód i Pomorze, gdzie sporo chmur. Popada na Pomorzu Wschodnim. Jutro chmury i opady na północy i zachodzie. Ciepło maksymalnie 7 stopni powyżej zera. Tyle będzie w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Egzotyczne krainy, trudno dostępne tereny oraz śmiałkowie, którzy tam byli i o wszystkim Państwu opowiedzą. Tam mieszka tylko 300 osób na stałe. Czekaliśmy ponad tydzień na to, żeby wylecieć w ogóle tym helikopterem. Nie ma w ogóle żadnych dróg betonowych, tylko takie z piasku, nie ma transportu. Czuliśmy, że jesteśmy prawie na 5000 metrów. Tam można poczuć faktycznie ogromną siłę natury. A siłę podróżowania mogą Państwo poczuć w każdy piątek. Audycja podróżna przed 9:00. Do usłyszenia, Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. We'll be right back. Duet Royksopp otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w drugiej godzinie programu alternatywnego. Norwedzy rozpoczęli jakiś czas temu taką krucjatę przywoływania swoich starych nagrań w wersjach, które nie są oczywiste. I to dokładnie dotyczy tego nagrania Were You Ever Wanted, wersja z Lost Tapes. Tak opisana jest porządnie na naszej stronie, na przykład Polskiej Radiopalu Kośnik Trójka, w odróżnieniu od tej zatytułowanej po prostu Were You Ever Wanted. W obu słychać Like Lee. No i oczywiście ta historia ma znacznie więcej ciekawych momentów. Mam na myśli historia duetu Royksopp i historia tych wersji stron B rarytasów, które, jak piszą w swoim odległym zamczysku gdzieś daleko na północy, znaleźli. W związku z tym warto sprawdzić, warto zajrzeć, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład dekadę temu tańczył, kochał i robił wszystko do dźwięków duetu Royksopp, a znam takie osoby. A nawet kiedyś jedna taka osoba pracowała w Trójce. Please. Do duetu Rakesop dołączyłam zespół Falls w wersji oryginalnej z pierwszej części płyty Everything Not Saved Will Be Lost. To jeszcze raz Falls, ale tym razem w remiksie. Pard Remix. PRRD. zespół Falls po raz drugi w drugiej godzinie programu alternatywnego. Tym razem utwór Exit w remiksie, ale oba te nagrania i Exit i In the Grease pochodzą z pierwszej części albumu Everything Not Saved Will Be Lost. Jak sobie ta płyta, pierwsza czy druga część, czy jako całość poradzi w naszym plebiscycie podsumowującym miniony rok? Tego jeszcze nie wiemy, bo jeszcze nie policzyliśmy głosów, no ale to stanie się jasne w środę w przyszłym tygodniu. Teraz biegniemy jeszcze przez te utwory, które wpadły nam do koszyczka w 2019 i to także remix. Don't Let Me Be to nagranie duetu Cassius, przywołałam w wersji zremiksowanej. No ale to nie był rok dobry, rok 2019 dla tego duetu, no bo to był rok, w którym Philip Zdar zginął tragicznie i w związku z tym już o duecie Cassius mówić nie możemy. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Get ready, dog. Get ready. Get ready.

DJ Shadow Rosie, utwór z tej drugiej, teoretycznie instrumentalnej płyty Our Pathetic Age, to jest tytuł najnowszego wydawnictwa DJ Shadowa, to koniec był 2019 roku. To były utwory w wersjach oryginalnych, więc pozwalam sobie znowu wrócić do remiksów. You mean London to Berlin with flow, flow. Show them what's going on. Got shows on deck, cause I really wish well. When I heard your names, those doors are in bells. This is rough and I don't mean cash money. My son, make sure that I keep well. Don't celebrate nobody talking to me. You know better know yourself. Move in silence, you can't watch me shut down. These shows that the time will tell. Flow, flow, flow, flow. Yes, I showed the gun, cause I brought them here. What pair do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. Call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta stack some wealth. And the way they can know me well. Yes, I showed the gun, cause I brought them here. What pair do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. Call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta stack some wealth. And the way they can know me well. Mode Selector z Flow Flow to oczywiście wykonawcy oryginalnego numeru, plus jeszcze do tego dochodzi Sara Farina, która ten utwór zremiksowała i powstała właśnie wersja, której wspólnie słuchaliśmy. Jaylin to jest artystka, którą mogliśmy podziwiać no już nie w roku 2019, w 2018, jeżeli dobrze pamiętam, na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, z ogromną wyobraźnią i jednocześnie wyobraźnią zbudowaną z wielu takich elementów, które mogą uchodzić za świetne wyposażenie filmów grozy, czy też płyt, które miałyby wzbudzać niepokój. Przenosi to wszystko do swojej... Ach, Bartek mi podpowiada, że w tym roku była na Unsoundzie, tak? W 2019? Aha, czyli w 2000... Ale jak mówisz, w, No właśnie. Przepraszam, tutaj musimy z Bartkiem ustalić, bo kiedy mówimy w zeszłym, to mamy na myśli 2019, a chodzi o to, że w 2018 była na Unsoundzie, a na Nowej Muzyce w Katowicach była w takim razie albo w tym samym, albo w 2017. Nieważne. Chodziło mi jednak o przestrzeń muzyczną i przestrzeń jej wyobraźni, która często odwołuje się do takich skojarzeń wzbudzających grozę, mówiąc najprościej. Ciekawe jest to, że gdzieś znikają te elementy, kiedy bierze się za utwory innych wykonawców, bo remiksy Jaylin nie są obarczone właśnie tym katastroficznym czy pochodzącym z horrorów, filmów grozy elementem. Nie zbadałam jeszcze, jak to się może dziać, ale myślę, że to jest pomysł na jakiś ciekawy przynajmniej fragment programu w przyszłości. Remiks utworu St. Vincent, remiks którego autorką jest Jaylin. Już nam się udało to wszystko sprawdzić. W 2018 roku rzeczywiście zagrała i na Unsoundzie, i na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Wywiadu, którego udzieliła nam wtedy w Radiowym Domu Kultury, można oczywiście posłuchać na stronie Polskie Radio PL / Trójka, ale na stronie z kolei samego festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice jest wywiad z Jaylin Filipa Kalinowskiego. Teraz wyszukiwarka mi to przypomniała. Bardzo fajna rozmowa też, więc gdyby ktoś chciał zobaczyć Jaylin i posłuchać, jak mówi o swojej muzyce, a nie jest to łatwy rozmówca, to może to zrobić oczywiście w internecie. Z kolei ten remiks utworu St. Vincent pochodzi z takiej potężnej płyty wydanej w 2019, która miała swojego kuratora. Nina Krawic była kuratorem płyty, na której zebrano mnóstwo remiksów utworów St. Vincent. Jeszcze jeden na antenie się pojawi. Thank you. Ciekawe, kto rozpoznał oryginał tego nagrania. Population One to jest, tak podpisujemy remix, ale oryginalnie to był utwór Pills, St. Vincent. No, różne bywają remiksy. Czasami, zresztą dosyć dużo o tym rozmawiamy w programie alternatywnym, są to po prostu nowe utwory zbudowane z jakiegoś fragmentu tego oryginalnego. I tak było też w tym przypadku. Na zakończenie dzisiaj, na zakończenie naszego pierwszego spotkania w roku 2020 jednak utwór w wersji oryginalnej i to od takiej artystki, przy której naprawdę takie wyświechtane konferencjerskie zapowiedzi w stylu wystarczą dwa słowa Kim Gordon, wystarczają, bo to jest artystka kompletna i każda zmarszczka na jej twarzy i każdy cień w jej głosie opowiada miliony historii. Tak więc z jej płytą i z jej nagraniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska. W przyszłym tygodniu, w środę, zakończymy rok 2019 oficjalnie, podsumowując plebiscyt i z otwartą przyłbicą pomkniemy w przyszłość. The end of capitalism, winners and losers, Louis the Fifth, lyrical waxing, Chopin off a cliff, your breath on my away at Twitter. Bring me back when blood is overflowing and streets are wet. I stick my finger to plug it up. Don't lose it. The dust is settling. Back yoga, neuro, a wooden